Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła druga, a zatem czas na Annały Migały. Annały Migały. A jako pierwszy utwór w tej audycji proponuję Lera Fer Gegenmann Przeciw Ludziom. Piękna nazwa, bardzo mi się podoba. I utwór pod tytułem Precious Game. Precious Game. Szczególnie ten drugi człon bardzo mnie podnieca. Gegenman, czyli przeciwko ludziom. Przeciwko ludziom jako ogólności. Zdaje się, że taka polityka humanistyczna mogłaby święcić swoje triumfy. A tu proszę, Gegenman. Po prostu nie lubię ludzi. I ja cenię szczerość, ja cenię uczciwość w ogóle. W takim, można powiedzieć, mizantropicznym podejściu. Grupa Arno Tabotini, a to wszystko pochodzi ze składanki Fetish Darkroom. Jeśli państwo znają moje takie wewnętrzne tajemnice, wiedzą państwo, że tego typu nazwa składanki zamiast odciągać, przyciągać będzie moją osobę. A tymczasem przejdźmy do tego, co ludzie piękni, ludzie odpowiedni piszą na Facebooku. Pan Paweł Głuchowski podpisuje listę obecności. Kawa do audycji musi być. No, może kawa. Albo kawa z soplówką jeżowatą. I wcale nie jestem z producentami soplówki jeżowatej posłowie. Po prostu podobno działa. Tylko dla mnie, dla astmatyka wzmaga ataki astmy. Ale to nic. To się da przeżyć. Absolutnie. Są jakieś domysły, że ja niby urządzeniem komunikacji nie tyle miejskiej, co indywidualnej przyjechałem tu po rzeczach? No, nie jest to prawda. Absolutnie nie. Koty na posterunku, to a propos pana Adama, opis do zdjęcia, kartoniarze, foliarze, koteczkowe przyjemności. No, aż chciałoby się wyemitować utwór kartoniarze zespołu po prostu. Zobaczymy, jak będzie. Coś jest a propos politycznych TVP Info Urachonia w programie Jedziemy. Nie, dajmy spokój tym głupotem, w ogóle nie ma o czym mówić. Będą wam odbierali smak życia, to pamiętajcie o tym. Zbyt kulturalnie jak na Menelnie, a propos mojego zdjęcia, tak tłumaczy to pan Karol, który ostatnio przysyłał bardzo dobre utwory. Michał, zawsze na czas i zawsze na temat, pani Małgosia pisze. Jedziemy z tym koksem, pan Paweł. O, i bardzo dobrze. Jedziemy z tym koksem. To jest najlepsza rzecz, jaką można podsumować dzisiejszy dzień, w który zacząłem o godzinie 9 rano z przemożnym okrzykiem. Ja po prostu musząc zdążyć na pewne rzeczy i wiem, kto moim smartfonem też posługuje się, żeby zwrócić na siebie uwagę. Jest to człowiek, który jest potomkiem czarnych monolipów znanych z Odysei Kosmicznej 2001-2010. Ten człowiek przemienia się w człowieka, w stwora, w człowieka, który nawet robi pewne rękodzieło, ale tak naprawdę Nikifor jest czarnym monolitem. Czarnym monolitem prosto z Jowisza i udaje człowieka. I również Nikifor jest, słucha, tyle że niestety Mark Zuckerberg za bardzo obsceniczne treści Nikifor dopuścił się zdjęć pewnych swoich intymnych części ciała. I Mark Zuckerberg niestety zdjął jego profil. No ale nic, tak też również bywa. Również bywa to, że mogę państwu przedstawić drugi kawałek ze składanki Fetish Darkroom. I to są bardzo smaczne obrazy są związane z Fetish Darkroom, a jak również bardzo smaczna muzyka. Na przykład pan Arno Bottini, What You Want Me To Do. I gdyby to było w piosence jakiegoś zapiewajły szkockiego. What You Want Me To Do. Gitarzystowego. To w ogóle nie byłoby żadnej reakcji. To byłoby bezbarwne. Ale to, What You Want Me To Do. Wybyte. Wykryte prosto z podziemnych amsterdamskich klubów. Ma troszeczkę inną wymowę. Thank you. No i się nabębnili, muszę przyznać. Mógł redaktor uprzedzić, że będzie tak energetycznie. To bym sobie coś zażył. No, spokojnie, kochany. Jeszcze jest czas. To tylko w Wilanowie taka posucha, mój drogi, że to po prostu do ostatniego sklepu z towarem ważnym trzeba się wybierać skuterem po prostu po zimnicy, po mrozie i w związku z tym mam lekko odmrożone paznokcie i palce. Ale to nic, no czego się nie robi dla po prostu pewnego posmaku normalności. A w ogóle... To niniejszy utwór był troszeczkę What You Want Me To Do Arnaud Trebotini. To kojarzy mi się to z pewnym kolegą w klubie Voodoo na warszawskiej Woli, który robi te różne ciekawe imprezy i między innymi tenże kolega zgodził się na testowanie pewnych elektrycznych urządzeń od Mistera Elektronika. Są w pewnej cyganerii obyczajowej różni ludzie, którzy mają upodobanie do różnych rzeczy. Mister Elektronik akurat ma upodobanie do urządzeń elektronicznych, które tworzą pewne prądy zmienne, stałe, o różnym natężeniu i ów kolega zgodził się na bycie pewnym królikiem doświadczalnym do tychże urządzeń. No niestety też to poszło troszeczkę dalej, w sensie potem przestało to być trochę dobrowolne, zaczęło być to troszeczkę takie, no po prostu troszeczkę wymuszone przez sytuację towarzyską. Plus koło pewnego ogrodzenia z żelaznych drutów i to wszystko się troszeczkę pokumulowało. W każdym razie impreza musiała zostać zaliczona do udanych. To a propos różnych rzeczy, które działy się w Warszawie lat 90. i w klubach na pewnych obrzeżach tam, gdzie miasto traci swoją szlachetną nazwę i zaczynają się pewne pustkowia. Zresztą Hermann Hesse już na ten temat troszeczkę pisał. A my idziemy jeszcze w synthpopowy klimat Neon Hell, neonowe piekło, oczywiście Sworn in the Void. No co to będzie? Co to będzie? Nie wiem. We'll be right back. imieniu Neon Hell. Neon Hell to taki troszeczkę cyberpunkowa kwestia. Takie neonowe miasto widziałem na ulicy parkingowej w Warszawie ostatnimi czasy. Chociaż ostatnio rzeczywiście są tam starcia z policją dosyć mocne. A tu proszę jeszcze zaległe pozdrowienia. Pan Filip W. pisze. Pozdrawiam akuratnego redaktora. No cóż, przede wszystkim wyemitowałem utwór zespołu Okrutnik. To jedno, a akuratny, no jak najbardziej, Radio Boże, audycja Boża. Pan Jurek mówi o tym, że lekceważy słuchaczy. Słuchacza na pewno jednego jest to bardzo możliwe. Natomiast nie tyle słuchaczy. Pan Zbyszek Rataj wydaje swoją opinię. Pan Zbyszek R., przepraszam, Borodo. Pan Jurek również pisze o jakichś dziwnych wytwórniach. Mógł redaktor uprzedzić, że będzie tak energetycznie. O tym akurat już czytałem. A pan Zbyszek bardzo mnie pozytywnie zaskakuje, bo pisze o klubie właśnie na obrzeżach miasta warszawskiego. Voodoo Club, świetne miejsce, bywałem przed pandemią często. No to w takim razie, panie Zbyszku, musimy się gdzieś w takim razie spotkać w tymże jakże magicznym miejscu, do którego wchodzi się w dół i w dół i w dół ku jeszcze większym ciemnościom, ku głębszej nocy. A za chwilę, jeśli uda mi się znaleźć tutaj w mojej teczuszce Jane's Addiction, Jane Says, to będzie to duży sukces. A jeśli nie, to trudno. To może być tak, że nie znajdziemy tego utworu i razem poszukamy troszeczkę później, a na przykład biorąc na pierwszy ogień King Africa i Carnavalito. King Africa to jest w ogóle niestosowność tego utworu. Jest dla mnie bardzo pociągająca. A to dlatego, że utwór po pierwsze odnosi się do karnawału, który już przeszedł, to jedno. Druga rzecz, wykonawca nazywa się King Africa i sugerowałoby to, że jest z Afryki, tymczasem nie. To jest wykonawca argentyński. A sama niedorzeczność piosenki, klipu, który dzieje się w Andach, ale jednocześnie są tam opalone kobiety płci, ale także rasy czarnej. To wszystko jest tak pomieszane, że przywodzi mi na myśl to, że dla takich ludzi Polska musiałaby być totalną egzotyką. Tymczasem ta egzotyka jest tam i tak sobie pomyślałem a propos tego utworu o pewnych miejscach, których nigdy nie odwiedzę. O dzieciach niepoczętych, o pewnych sytuacjach, których po prostu nie będzie, albo o pewnych moich inkarnacjach, które odwiedzają miejsca, o których ja nie mam pojęcia i przeżywają życia, o których ja nie mam pojęcia. Bo dajmy na to, moja kolejna inkarnacja urodziłaby się w czeskiej Ostrawie. Wtedy jechałbym tramwajami marki Skoda i wiódłbym życie takiego średniego ostrawianina i nigdy nawet bym nie wiedział, że być może w życiu poprzednim byłem obywatelem Polski urodzonym w Warszawie z rodziców pochodzących wprost z Piotrkowa Trybunalskiego. Tego typu dywagacje dopadają mnie przy utworach takich jak King Africa Carnavalito. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, un mauaqueña para bailar. El guicharaco y bombo carnaval, lindo para bailar, bailar, bailar, bailar. Quebradeño, un mauaqueñito. Bailar. El guicharaco y bombo carnaval, lindo para bailar, bailar, bailar, bailar. Fiesta de la quebrada, humo huacaña para bailar. El guicharaco y bombo carnavalito para cantar. Fiesta de la quebrada, un mauaqueña para bailar. El guicharaco y bombo carnaval, lindo para bailar, bailar, bailar, bailar. No piękna piosenka, taka na przekór, taka niestosowna. Jesteśmy po karnawale, tu o karnawale. Jesteśmy w Europie, tu w ogóle o Ameryce Południowej i w zasadzie też ściema duża, teledysk nagrywany w Andach, natomiast sam zespół jest argentyński i plus tancerki afrykańskie, pomieszanie z poplątaniem. Z drugiej strony Multikulti ma absolutnie pewne zalety, szczególnie odczułem to w Stanach Zjednoczonych. Chciałem iść do knajpy greckiej, okej. Mniej więcej dwie dzielnice dalej, znakomita knajpa grecka. Chciałem iść do knajpy ukraińskiej, okej, proszę, przejedź te cztery przecznice i skręć w prawo, jest dzielnica ukraińska, jest knajpa ukraińska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Multikulti w pewnym sensie ma swoje ogromne, ogromne, ogromne zalety. Multikulti również można spotkać w Wielkiej Brytanii. A cóż, a propos tego tematu, jest pewna słuchaczka zaproponowała mi tę piosenkę i muszę przyznać, że ma bardzo dobry gust. Dawno nie emitowałem tego zespołu, troszeczkę o nim zapomniałem, a niepotrzebnie słuchaczka mi o tym przypomniała i myślę, że Mistress Alexis będzie teraz bardzo zadowolona, bo specjalnie dla niej Jane's Addiction i Jane Says i przyjemność jest po obu stronach. Television. she demand, and she starts crying. She take a swing, man. She can't help. She don't mean no harm. She just don't know. What else to do about it? A giant goes to the store at eight. She walks up on St. Andrews. She waits and gets a dinner there. She pulls a dinner from her pocket. Jane says, I ain't never been in love. I don't know what it is. She only knows if someone wants her. I want if they want me. I only know they want me. She gives me and she starts to cry. She takes a swing, man. She can't help. She don't mean no harm. She just don't know what else to do about it. Jane says. Jane's Addiction i Jane Says. Ja myślę, to są pewne takie spokojne utwory, ale często za tymi spokojnymi utworami po prostu kryją się bardzo groźne, dziwne i ciemne sytuacje. I tak na pewno jest w tym utworze. Jane's Addiction możemy już pożegnać. A powitać możemy cały czas nadchodzące wiadomości od słuchaczy. Jest ich dużo więcej, niż by się mogło wydawać. Przypominam, że Nikifor, no niestety, za nieprzyzwoite treści został zesłany do czeluści, do karceru. Tak to czasem bywa, no, człowiek, który, no, czasem się po prostu zapędził, no, po prostu. I nie ma tutaj o czym się rozwodzić. Nikifor na pewno do nas wróci. Pisał do mnie, że absolutnie będzie słuchał dzisiejszej audycji i sprawia mi niezmierną przyjemność również opowiadanie pewnych nieprzystojnych historii o Nikiforze w momencie, kiedy nie może on się bronić. Jest to znakomite. To daje tak chamską przewagę informacyjną, tak po prostu dojmującą, że aż żal z niej nie skorzystać. No dobrze, drodzy Państwo, widzę, że niektóre koty czekają niecierpliwie na audycję. Mam nadzieję, że się doczekały, tak jak moje. Kogo tam redaktor piętnuje, bo mnie nie było? Pyta pan Janek. No wszystkich piętnuje, bo nie ma co, w ogóle nie ma co stawiać taryfy ulgowej. Wszyscy, ktoś kiedyś powiedział, wszyscy out. Po prostu. Wszyscy out. O, i pani Altea ma pewną. O, z okazji Dnia Mężczyzn. Wszystkiego najlepszego, panowie. O, ten temat poruszymy. On nie jest taki oczywisty. A kiedy ja przeczytałem w ogóle życzenia na Dzień Mężczyzn pod tytułem, żeby Liga Mistrzów nigdy się nie kończyło. nie kończyła. Żeby piwo zawsze było zimne, już nie pamiętam. Aha, żeby kobiety nigdy nie bolała głowa. No to poczułem się tak zażenowany po prostu, tak zestereotypizowany, że co? W ogóle, co z tego mnie dotyczy w ogóle? Nie, no bo w ogóle żadne z tych życzeń absolutnie trafia w powietrze, po prostu na wiwat w ogóle. Co mnie obchodzi Liga Mistrzów? Co mnie obchodzi zimne piwo? Co mnie obchodzi brak lub ból głowy u pewnych osób? Nie, no w ogóle nie. To rozumiem, jak mogą czuć się kobiety, które są wsadzane tylko w jakiś kostium kąpielowy, mają wyglądać tylko dobrze, ewentualnie być spełnionymi matkami, które szczęśliwie z przyklejonym uśmiechem na ustach wychowują bąble, ewentualnie zapewniają obiad dla męża. Ja przy tych życzeniach Ligi Mistrzów Piwa i bólu głowy zachowałem się i po prostu poczułem to samo. Obrzydliwy po prostu stereotyp. Nie idźmy tą drogą. Błagam, nie idźmy tą drogą. To jest jakiś nonsens zupełny. Nie ma czegoś takiego jak jakiś straszliwy podział preferencji różnych ze względu na płeć. Ale człowiek uczy się tego przez życie. Będąc młodym myśli, że różnice są ogromne, potem już, że mniejsze. To też zależy od pewnych doświadczeń, pewnego nakierowywania się, ale właśnie a propos męskości, a propos tej zaborczej męskości, mogę zaproponować utwór Alexas Cameronas. Nie jest on Grekiem, ale jednak go zgreczyłem, pod tytułem She's Mine. Having short careers, I wonder if they harbor fears of quickly gaining way too much and slowly losing touch. Lovers having short careers, it's like they never use their ears to listen to the beating chests. They pound like elevated nests in the wind. Dropping tears, they beat themselves into a state, confused and lost without a mate. Lovers hide amongst their peers, yeah, the booze start drowning out the cheers. Cause when you're fucking with your fate, you can't take no one the first date in the wind. We'll be right back. Alex Cameron. No on wisiał po prostu jak, no jak nie przymierzając rzep po prostu przez ostatnie notowania. I w tej chwili mogę pana Alexa z normalnym trybem po prostu usunąć i jednocześnie nastawić się na coś, co za chwilę będzie, szczególnie że ze strony jutrzejszego jubilata. Otóż mówiliśmy o absolutnych jakichś głupich stereotypach męskości, że mężczyzna musi oglądać piłkę nożną, która jest straszliwie nudna. No i nikt tego nie mówi, że piłka nożna jest straszliwie nudna. Tak samo jak siłownia. Siłownia jest straszliwie nudna. I też nikt tego otwarcie nie mówi, że mężczyzna musi pić alkohol, co też jest nieprawdą. I że mężczyzna jest zainteresowany, że tak powiem, no, pogłębieniem relacji damsko-męskich, a często w wieku lat 40, w wieku już dojrzałem, to ten nacisk idzie z drugiej strony raczej. A w przypadku mężczyzn, no tak w miarę, powiedzmy. Takie to są zabawne, absolutnie zabawne roszady, które robią się wraz z wiekiem. Pani Altea napisała, podpisuje się obiema rękami pod tym, co pan magister właśnie powiedział o stereotypach. Tak, stereotypy są straszliwe, są mocne i to nie jest prawda, że kobiety cierpią tylko. Że tylko kobiety cierpią przez stereotypy. Absolutnie nie. W stosunku do młodych chłopców, do mężczyzn jest instalowanych tyle nakazów i zakazów, taka klatka po prostu naokoło nich, z której ruszyć się nie mogą, z której to ruszenie się wymaga dużej odwagi i po prostu przecięcia tych prętów, często bardzo energochłonnego i bardzo ciężkiego. No, że to nie jest tak, że tylko kobiety mogą być dotknięte tym układem społecznym, który dzieje się teraz, który zapoczątkował się, którego emanacja była w latach 50. i 60. i rzeczywiście prześmieszne są próby cofnięcia historii o jakieś 70 lat. Ale zostawmy to, ale mam piosenkę, która jest bardzo w temacie. Otóż w piątek urodziny będzie obchodził Kazik Staszewski. I właśnie w przerobionej na język polski piosence Kurta Weyla porusza temat pewnych oczekiwań społecznych wobec mężczyzn, które są dla owych mężczyzn przynajmniej wykańczające, jeśli nie więcej. I ballada o kobiecie żołnierza właśnie czymś takim jest. Absolutnie prymitywny świat, w którym wyrywa się, ewentualnie zabija innych samców po to, żeby samica była zadowolona. Coś straszliwego, jakiś najniższy możliwy level, ale wojna wyzwala takie najniższe możliwe instynkty. Kazik Staszewski, piosenki Kurta Weyla, ballada o kobiecie żołnierza. Kobieta twa fiordami gdzie wojna trwa. A co żołnierzu kobieta dwa, co z Amsterdamu dostać ma. Korali sznur, ten o którym śni tyle nocy i dni, musisz zdobyć ty w Amsterdamie gdzie wojna trwa. Kobieta trwa, w Brukseli, w Belgii dostać ma. Parę bądźów ażur, o których śni tyle nocy i dni, musisz zdobyć ty El Prabang, gdzie wojna trwa. A co żołnierzu kobieta trwa, z paryskich sepów dostać ma. Bo aż ptasik piór, i dni musisz zdobyć ty nad Sekwaną, gdzie wojna trwa. A co żołnierzu kobieta trwa, co z Bukaresztu dostać ma. Z Angory szal, o którym śni tyle nocy i dni, musisz zdobyć ty w Bukareszcie, gdzie wojna trwa. Kobieta trwa, z ogromnej Rosji dostać ma. Czarny welon Kir, który jej się śnił, a przy śmierci bił, twoje serce wrył. W mroźnej Rosji, gdzie wojna trwa. W Rosji ciągle wojna trwa. No tak, i może zostawmy to, zostawmy tę wojnę i rzeczywiście w Rosji albo na terenach mniej więcej bliskich ta wojna cały czas trwa. Niestety takie okoliczności przyrody również, a przede wszystkim ludzi i sentymentu za utraconym imperium. Resentyment często jest napędem pewnych bardzo, bardzo złych i brzydkich rzeczy. A teraz być może z Rosji bardziej pójdźmy na północ, do Szwecji. Otóż przecież był w XVII wieku sojusz z szwedzko-ukraiński, mający chociażby na celu podział Rzeczypospolitej, więc Prusy, Rosja i Austria nie były pierwsze. Pewne rzeczy i pewne doktryny były wcześniej. No cóż, nie ma mi... pretensje nie są celowe, dlatego że jest to czysta polityka po prostu, której mam nadzieję się uczymy. Ale ja nie o tym. Szwecja, więc zespół Tiamat. Tiamat, czyli matka oceanów według jednej z mitologii, a konkretnie bogini Tiamat była... W Babilonie, w mitologii babilońskiej, bogini matka była słonymi wodami oceanu. Należała do pierwszego pokolenia bóstw Apsu. Partner Tiamat kojarzony był z wodami słodkimi. Została zabita przez Marduka, który z jej przepołowionego ciała utworzył ziemię i sklepienie nieba. Z jej głowy i piersi zostały stworzone góry, natomiast z jej oczu wypłynęły Tygrys i Eufrat. Tyle o Tiamat, bogini babilońskiej, jeśli chodzi o mitologię. A jeśli chodzi o bardziej mitologię muzyczną, a szczególnie taką porządną mitologię muzyczną, to oczywiście jest to zespół ze Skandynawii, którego płytę Wild Honey, pamiętam, otrzymałem w roku od kolegi z klasy podstawowej, albo na początku roku 94. I wtedy, w kwietniu 94 roku, była widoczna z Polski kometa. Ta kometa była dość długo na wiosennym niebie, potem zniknęła. Natomiast już nieodmiennie album White Honey zespołu Tiamat będzie właśnie mi się kojarzył z ogonem na niebie. Z ogonem, który był widoczny nie tylko w nocy, ale również w dzień. Tak dobrze oświetlona była to kometa. Co się z nią teraz stało? Gdzie leci? Czy jest gdzieś w pasie Kuipera? Czy jest gdzieś na obrzeżach Układu Słonecznego, żeby w takiej rezerwie, żeby znowu do nas przylecieć? Nie wiem. Nie jestem pewien położenia tej komety w tej chwili, ale być może sprawdzę to do końca programu. Tak troszeczkę zamiast prognozy pogody. A szczególnie z kometą kojarzył mi się utwór Visionaire, który na płycie Wild Honey był. I ten utwór właśnie chcę Państwu zaprezentować z pięknym refrenem I am the Visionaire, follow me if you dare. Cóż, trzeba odwagi, żeby podążać za wizjonerem, ale to właśnie wizjoner zmienia świat, co możemy choćby obserwować właśnie teraz. Tiamat, Visionaire dla Państwa.